XXX, tää on radio-ohjelmavideopeleistä. Megaman ja Mario ja Zelda ja muut sekä pelit myöskin uudemmat. Pelimiehet käsittelee, Pelimiehet 2000XX. Eli tervetuloa jälleen Pelimiehet 2000XX ohjelman pariin. Harvinaislaatuisesti meikäläisiä on täällä tänään studiossa 4 ja kokonainen lähetys tullaan tuottamaan immersiosta. Selitetään se aivan hetken päästä kaikille niille, jotka eivät vielä tiedä mitä immersio tarkoittaa, mutta otetaanpas tänään nopea kierros pöydän ympärillä. Meikäläinen on Juho. No Ville on tässä paikalla myös Juho vieressä istumassa ihmettelemässä, mitä täällä tapahtuu. Markus, tässä on mikä on immersio. Ja tässä on Riku. Nyt mä heilutan. Hei hei! Elikkä tällainen, en mä tiedä, lastenohjelma. Lastenohjelma, miksei? Tää on ihan fine. Okei, elikkä siis... Lastenohjelmassa aiheena on immersio. Lasten lempiaihe. Lastenohjelma kaiken ikäisille. Joo, mutta... Päästetään tulevaisuuteen. Heti päästiin aiheeseen. Olet muuten ihan oikeas, Markus, nimittäin lapsillahan on kaikessa kova immersio. Nimittäin immersio on siis sitä, että kun sä uppoudut johonkin mediaan, eli meidän tapauksessa nyt videopeliin, kun sä uppoudut semmoiseen, niin mitä kovempi immersio, niin sitä syvemmällä sä oot siinä maailmassa. Jos sä et enää muista, että tavallaan sulla on ohjain kädessä, ja niin kun, jos sä et enää muista, niin kun sä oot vaan siellä pelin sisällä, niin sit siinä on kova immersio. Mutta jos sä vaan koko ajan tavallaan koetat tehdä sitä vaan niillä napeilla, niin sitten siinä on huono immersio. Onko teidän mielestä immersio, eli peliin uppoutuminen, onko se kiinni grafiikoista? Onko hyvät grafiikat, uppoako paremmin? No se riippuu tietysti siitä, että miten sä määrität hyvät grafiikat. Että siis, jos sanotaan, että onko se kiinni realistista grafiikoista, niin ei se mun mielestä ole, mutta mun mielestä yksi kriteeri, mitä mä määrittäisin hyvät grafiikat, on se, että ne mahdollistaa niin immersio. Hmm. Niin, tuo on ihan hyvät grafiikat, niin siis hyvä pointti. Mikä nyt on hyvää, sitten sehän on oikein subjektiivista, että sinänsä. No ehkä mä tarkoitin realismia kuitenkin. No sitten vastaus on jyrkkä ei. Ei. Ainakin mulla yksi immersiivisimmistä tuoreimmista peleistä on Minecraft, ja siinä nyt ei millään tasolla ole realistinen grafiikka, paitsi jos ajatte, että leikot on realistimmin pinnakkeli, mutta siitä huolimatta siinä on selkeästi semmoinen siellä olemisen tunnelma. Siis, kyllä mä voin jotenkin tuntuu siltä, että ei nämä nykyaikaiset pelit, missä on yberrealistiset grafiikat, tai sitten me ollaan todella lähellä sellaisia niin kuin yberrealismia grafiikoissa, niin eihän se niin kuin oikeasti tavallaan joku Call of Duty, niin et sä tunne, että se olisi yhtään sen immersoivampi sen takia. Niin ja mulla tulee itsellä ainakin nykyään jopa semmoinen uncanny väli siitä, että ne yrittää liikaa mikä olla realistisia. Uncanny väli, eli siis tämä, että kun esimerkiksi joku vaikka mallinukke näyttää liikaa ihmiseltä, niin sitten se on tosi kriipiä. Mm. Että just, että se näyttää liian aidolta, mutta joku siinä on kuitenkin niin kuin väärin. Ton niin kuin äänimaiseman ja ton niin kuin aika isona osana, että kyllä monet pelit toimii paremmin, kuin pelaa kuulokkeet päässä täysillä. Pimeässä huoneessa. Mm. Niin eikö se ole ihan niinku perusjuttu, että pelejä pitää pelata pimeässä huonossa, vaan se sinisen valon välkkeessä? Ja siinähän kyllä se, niinku sillä on tekemistä sen immersion kanssa, koska sillä ei ole myöskään niinku ulkopuolisia ärsykkeitä hirveästi, kun sä oot vaan sille... Kyllähän se on mulla... Oikeat peliolosuhteet auttavat immersioon. Se on ilman muuta ainakin mulle, jos joku uusi peli tulee ulos, niin se on just se, että ovi kiinni, valot pois, kuulokkeet koalle päähän ja sitten pelataan, kunnes tipahdetaan. Viereen, asenna vessanpytty TVn viereen. Mutta jotenkin mulla tulee sitten, mikä niinku se perimmäinen on, mistä se johtuu, että miksi? Miksi näin tapahtuu? Niin minkä takia me immersoidutaan johonkin täysin kuvitteelliseen niin, maailmaan? Niin, että et niinku, onko se niinku jotenkin, liittyykö se ihan oikeasti siihen mielikuvitukseen puhtaasti, että pystyy niinku eläytymään ja kenties johonkin empatiakykyyn? Että onko ihminen, jolla on häiriöitä empatian kokemisessa, niin pystyykö se kokemaan sellaista eläytymistä? Et, jääkö psykopaati kokonaan vaille immersio? No ei, kyllähän pelureissa nimenomaan psyykkisesti häiriintyneitä ihmisiä, että ei se voi tähän liittyä kyllä. Mutta ei siis, kyllähän se esimerkiksi, mä veikkaan oikeasti, että sillä on jopa tekemistä jotain niin kuin, hei, nyt mennään syvälle, kuulijat. Tässä seuraa okay. Juho Aittasen patentoitu evoluutio-immersioteoria, jonka keksin 2 minuuttia sitten. Eli se mun mielestä, niin kun, se voi oikeasti jopa olla semmoinen, että kun ihmisethän on niin kun oikeasti evoluution kautta, me ollaan totuttu siihen, että meidän pitää niin kun, pystyä omaksumaan tosi paskojakin olosuhteita. On ihmisiä, jotka joutuu elämään niin kun, tyyli orjuudessa. Siis mitä mä tarkoitan sitä, että ihmisten täytyy pystyä omaksumaan mitä omituisempia tilanteita. Joten jopa semmoinen tilanne, että yksi pelimiestä tukehtuu kesken lähetyksen. Se on. Eli niin kuin immersio voisi olla ei mitään. Niin siis nimenomaan, mä tarkoitan sitä, että sä tavallaan pystyt omaksumaan tosi omituisia olosuhteita itselleen. Ja niiden pitää tuntua todellisilta sulle, koska se on se tilanne, missä sä vaan olet. Ja siis mä itse muistan lukeneeni joskus jostain, se liittyy evolutionäärisesti siihen, että kun ihmisolennon erottaa muista olennoista se, että ihminen pystyy suunnittelemaan tulevaisuutta. Ja osa, niin kuin tavallaan sen sitten sivuvaikutuksena ihminen pystyy miettimään, niin kuin, tavallaan asettaa itseensä niihin tulevaisuuden tilanteisiin. Että se on niin kuin ihmisen selviytymisen kannalta olennainen kyky, että osataan miettiä, että mitä mä tekisin tuossa tilanteessa. Ja se on tavallaan meillä niin syvällä, että me se tavallaan se immersio on se, että kuinka niinku tavallaan sä... Niin, eli pointti on se, että niin kun, sä voit immersioitua sen takia, että sä voit kuvitella, että sä oot kaksulotteinen putkimies niin kuin punaisissa haalareissa. Immersio on tarpeellinen. Se on evoluution. Mutta siis mähän olen kaksulotteinen putkimies punaisissa haalareissa. Mitä te nyt sekoilette? Niin, jos olette katsoneet blogin kuvaa, niin kyllä tämä on totta. Sitten mä mennäisin sitä vaan, että tavallaan... Niin kuin periaatteessa se, että kun on olemassa huonosti niin kuin kontrolloitavia pelejä, missä tavallaan se niin kuin ei ole itsestään selvää, että miten ohjain välittyy siihen ruudulle. Toi on muuten ihan totta siis, niin kuin, että jos on huono pelattavuus, niin sinne on vaikea päästä sisään, vaikka se olisi kuinka makea peli muuten. Se, että jos joutuu tappelemaan sitä peliä vastaan, se on just se, että pitää tavallaan päästä sinne mukaan. Niin tulee mieleen Tetris. Mä muistan joskus Kidina 8-bitsä, niin tuli hakattua Tetristä niin paljon, että sit kun lähti kaupungille kävelemään, niin kadulaatoissa näkyi Tetris-palikoita. Mulla on ihan sama juttu. Siis joskus jotain Doom 2 pelasi, niin mä rupesin niinku miettimään todellisuuden sillain Doom-grafiikoilla. Se on hyvin hämmentävää. Mulla on oikeasti se pahin... Jossain kohtaa mä pelasin Half-Life 2. Ja siinä jatkuvasti sä hengaat tyyliin hylätyillä niin kuin juna-asemilla ja kaikkea tällaista. Ja aina kun tulee juna tai junaja, niin tulee sä tiedät, että vittu sieltä aukeaa se niin kuin kori ja sieltä syöksyy sotilaita. Niin mulla adrenaliinipiikki tuli siitä, kun mä kävelin Erkkilän sillan ylitte. Ja siinä on niin kuin junarata alla. Ja sieltä kuuluu jarruttava junan ääni. Mä ei kun, tää on todellisuutta. Vai onko tyn. Älä enää hämärä tätä. Mä jotenkin olen kokenut samaa ilmiötä sillä tavalla, että elokuvamusiikkia kuuntelee vaikka bussissa, niin jotenkin todellisuus muuttuu, kun kuuntelee 28 päivää myöhemmin soundtrackia, niin ihmiset on yllättäen zombieita, kun ajelet bussilla. Ja toi on itse asiassa kyllä mielenkiintoinen toi, mutta toi bussi siis ja juna tämmöistyneessä tilanteena, koska se on musta hyvä esimerkki siitä, että siinä ei ole oikeastaan niinku mitään inputtia sulle. Se on niin tosi tylsä tilanne ja silti siinä niin enemmän immersoitu. Just joku pelkkä musiikki, niin siitäkin tulee se semmoinen oma maailmansa just, että ja kuinka sä eläydit. Periaatteessa niin, siis se on nimenomaan se, että kun sulla on joku pikseligrafiikalla sakeli Atarilla, niin sehän antaa sulle loputtomat mahdollisuudet niin, rakentaa tavallaan niitä maailmoja. Niin, ja se on niin kuin muuta saa olla, että kunnes kyllä tämmöinen immersio on niin kuin kokonaisvaltainen kokemus, että siihen liittyy ne kontrollit ja siihen liittyy se äänimaailma, että se ei ole niin kuin... Siis se visuaalisuuskin voi olla, kyllä mä muistan, kun 3D-ulotteiset pelit tuli, niin niissä niin kuin se imeytyminen oli silloin alkuunsa, vaikka nehän nyt joku Wolfenstein 3D kyllä on ihan kamala. Kun puuttui niin, jotain. Mutta silti niin kuin, kyllä musta tuntuu, että mä oon nyt taistelemassa natseja vastaan. Mutta siis onko oikeasti mitään sellaista peliä, mikä olisi niin kuin jollakin yhdellä aspektilla totaalisesti tappanut immersion? Siis mulle käy näin jatkuvasti... tyyliin japanilaisten roolipelien kanssa. No joo, ne on hyvä. Joka ne niin kuin vaan tappaa kaiken immersion, mitä ne pystyy vähänkään luomaan. Miksi? Koska, no siis Final Fantasy, niin vaan voi, se maailma on hieno, ne tarinat sitten on upeita. Sitten tulee se randomenkontri, pssst. Niin, siis mä en voi immersoitua siihen. Japanilaiset tappaa paitsi valaita ja delfiineitä, niin myös immersion. Aijaa, mä oon kyllä ihan eri mieltä. Mä kyllä immersoin nimenomaan, tai ei nyt nimenomaan, mutta kyllä niinku on hyvin voimakkaasti immersoitunut juurikin vaikka Final Fantasyihin tai muihin JRPG:ihin, että kyllä mulla ainakin toteutuu immersio niissä. Ehkä mä en ymmärtänyt tarkemmin, että miksei. Niin nimenomaan se, että sä tavallaan, se on niin kuin, sulla on se selkeästi niin kuin ne tarinat on yhdessä huoneessa, että sulla toisessa huoneessa on se, missä liikut ympäri, niin sä sitten kolmannessa huoneessa sulla on vielä se, missä ne tyypit seisoo rivissä ja tappelee vuorot tai hirviötä vastaan. Ja ne siirtymät niiden kolme huoneen välillä on semmoiset Niin, mutta en mä tiedä, onko siinä niin kuin koko immersioteemassa se, että se aihe on tuttu, että joku niin kuin mikromanagerointipeli voi jollekin tuottaa tosi sellaisen siis kokemuksen, että pääsee syvälle. Ja, ei, mun mielestä ei se vaadi mitään tarinaa, eikä se vaadi mitään sellaista. Että eikä tarina, vaan tuleeko tarina siihen peliin niin kuin mukaan ollenkaan? Onko tarinalla merkitystä, kun mennään immersioon? Täytyy siinä jonkunlainen tarinan kaari tavallaan siis, niin kuin riippuu mitä sä määrät tarinan tietysti. Niin siis lineaarinen tarina esimerkiksi, mikä nyt peleissä saattaa yleensä olla. Tarvitteeko peli sellaista? Mä luulen, että kyllä se, niin kuin se immersio tapahtuu paremmin, jos se pelimaailma on jotenkin avoin. Että sä pystyt itse tekemään sen kokemuksen siihen. En tiedä. Siis, noista numeroista ja tarinan puutteesta tuli mieleen, niin Eve Onlinehän on hyvä onninen peli esimerkki siitä, että sehän on siis peli numeroista ja se on silti helvetin immersiivinen, kun se tavallaan rakentuu sinne ympärille, että se on itse tietoinen omista mekaniikoistaan. Siinä kuulimme musiikkia videopeliklassikosta Metroid. Ja nyt siirrymme takaisin siis immersion pariin, eli kuinka syvälle voidaan mennä peleissä, huomattavan syvälle. Tuli tuosta metapelaamista mieleen, että se on hienoa, tai en tiedä onko se teistä hienoa, kun esimerkiksi nostan vaikka Metal Gear Solid esiin, siis tämmöinen, että immersio tavallaan tulee pelistä ulos, esimerkiksi ensimmäisessä Metal Gear Solidissa, kun mitä sinne piti tehdä, vaihtaa ohjainporttia, toiseen että portti. voitti tota psykomantikseen ja katsoa sieltä kotelosta se yksi taajuus ja tommosia, niin musta se jotenkin, kyllä se oli musta hienoa, mulla tuli kylmät väreet, kun mun niin täysin, että näin se menee, se on jotenkin hienoa, että se peli tulee ulos sieltä, tosi harvoissa peleissä on tehty, niin mun mielestä tommoista saisi tehdä enemmänkin. Niin siinäkin on vähän se, että siis joskus se toimii hiton hyvin, mutta sitten tuommoinen tavallaan kikka tai temppu, niin se voi myöskin hajottaa sitä immersiota, että jos niin, se on jotenkin vähän liian... Se pitää tehdä niin kuin no, immersoivasti. Mutta juuri kyseessä Metal Gearissa, niin sehän on tehty älyttömän tyylitajuisesti, niin että se toimii. Niin ja silloin ennen sitä ei ole sellaisia juuri ei, mutta mulle ei tule paljon esimerkkejä mieleen. Niin. Niin kuin... Toihan on niin kuin osa tämmöistä... Niin kuin... virtuaalipelaamistrendiä, siis sitä, että, no tää nyt on esimerkki, mutta siis Nine Inch Nails, sieltä bändin. Siis niillähän oli tämmönen, että ne periaatteessa, ne keikkapaikkojensa vessojen seinään pisti USB-tikkun. Ja sillä USB-tikulla, niin sillä oli joku nettiosoite, ja sitten siellä oli niiden uuden levyn joku biisi, jonka lopussa oli semmoinen outo scrack-ääni. No ne ihmiset meni sinne nettisivulle, ja siellä nettisivulla puhuttiin pelkästään tyyliin mehiläisfarmauksesta. Ja jos sä pistit sen biisin lopun, mikä se laite on, mikä näyttää niinku musiikin? Stereogra-grip. Ja sait sen, niinku sen scrack-äänen, niin se loi sitä kuvan, joka avulla sä pystyit crackkäämään sen mehiläissivuston niinku joku koodin, mikä siellä oli, ja se paljasti sulle joku uuden tason siitä mehiläissivustosta. Toi kuulostaa aika nörtiltä. Sun todellinen maailmas ja sit se pelin maailma, mikä tää niinku etsintäseikkailu onkaan, niin nehän sekoittuu ihan totaalisesti, että sä oot lähestulkoon immersiossa, mistä sä et pääse ulos! Kaikki on pelkkää immersiota! Koska tämä loppuu! Mutta tästä musiikki-esimerkistä päästäänkin ehkä siihen, että miten niinku, onko immersio peleissä voimakkaampaa kuin muussa mediassa, tai niinku... Miten se eroaa? Miksi se on voimakkaampaa, jos se on? Minusta se on. Perusargumentti, koska sä oot interaktiivinen. Niin, se on just niin, se niin, samaa mieltä. Mutta mä oon kokenut jotenkin elokuvien kanssa sen, että siinä maailmassa on tosi syvällä. Mutta yleensä ne elokuvat on sit sillä jotenkin juoneltaan niin omituisia, että siinä tavallaan sitä elokuvaa heittää omassa päässä. Joko sä hylkäät sen kokonaan sen maailman, tai sitten sun täytyy omaksua se kaikki outous sellaisenaan. Siis mun mielestä tässä olisi pitänyt jo vähän aikaa sitten sanoa semmoinen, mikä on mun mielestä aika selkeä, että mun mielestä immersio on erilaista. Et esimerkiksi se elokuvan immersio, se, että sä vaan seuraat sitä tarinaa, ja sä tuut siksi päähenkilöksi tai kehen sä nyt immersoidutkaan, ja tavallaan hyväksyt kaikki päätökset, mitä se tekee, on ihan erilaista immersioa kuin se, että jos sä pelaat jotain peliä, itse teet ne päätökset. Siis immersio voi toimia mikä tahansa tavallaan aisti semmoisena porttina. Et jos on vaan se musiikki, joka niin tuo sut siihen... Ai seepas täällä vessassa paska. Kyllä nyt on immersiivistä. No siis miksi ei? Peli, jossa haisee paska ja saat WC. Se on kyllä totta, se kolmeosa aamulla yläkerhon vessassa se kusen tuoksu, niin se on immersiivistä. Mutta koska me saadaan peleihin tää niinku aistikokemusta täydentävä haju. Niin, se olisi mahtavaa. Toivottavasti ei se ikinä. Ei, kyllä. Senhän voisi mun mielestä tällaiseen niinku Atari-tyyppiseen toteutukseen toimisi, että kun joskus oli sellaisia raaputettavia hajujuttuja, niin semmosia levyjä olisi jotain pieniä lätkiä, ja sitten siellä pelissä tulisi, että raaputa lätkää numero 7, niin haistat miltä täällä haisee. No niin, tuoksut on elämässä. Jossain kohtaa kun elokuvaohjaajahan trollasi, että se olisi tehnyt Pekka ja Pätkä remakeja, jossa olisi ollut niitä kortteja. Mun mielestä se, että niinku hajuaisti tulisi mukaan, kun tuntoaistia on jo käytetty ja käytetään joku tärinäohjaus ja muut, niin se olisi vaan looginen jatke. Et kun nyt on tämä kolmiulotteisuus, niin seuraava askel on sitten... Mä niin katkaisen sut tossa kohtaa, koska siis oikeasti tämä on ihan mahtava kysymys. Onko kukaan kokenut ikinä, että tärinäohjaan olisi immersiivinen? Onko kenenkään immersio tärinäohjaan koskaan auttanut? Mutta mulla ei. Alkaa vapista kädessä. Ainahan se vaan vituttaa. Otetaan toi niinku tärinät ja sitten vaikka joku tärinäratti, niin kyllä se niinku siinä tulee. Siis kyllä mulle niinku ainakin ainoa, mitä ikinä tärinäohjaus on pystynyt tekemään, se on voinut hajottaa mun immersio. Siinä kohtaa, kun tulee joku välivideo, ja sitten on, joku on sanonut hiton hyvä idea, että hei, välivideossa se ohjaaja voisi vähän täristää. Se on siinä lasipöylää, kun se... Mutta varsinkin tärinä aikaan rikki, joka tärisee silleen täysin randomissa kohdissa ja se jää päälle se tärinä. Siinä vasta immersio. Itse asiassa tästä tuli meneekö siinä Miksi mä kävelen tässä yhtäkkiä? Metal Gear Solidissa siinä... Se pystyy hieroa sillä tärinällä. Niin eikö siinä ollut? Ei. Siinä on semmoinen, jos siellä vankilasta soittaa sille yhdelle tyypille, niin sitten se hieroa sua Kodekin välityksellä. Onko se Kodek? Joo. Kodekin välityksellä. Että asetapa tärinäohjaaja tuonne niskaan. Ja eikö Psycho Mantis Fightissa ollut joku se, että se käskee pistää sen ohjelman pöydälle ja sillä tärinällä siirtyy? Ai niin, joo, niin on. Mutta tuohon nyt asia on niinku... Toivottavasti se on niinku oikein toteutettu. Yleensä se vaan käy sillä lailla, että sä haluut hengähtää 3 sekuntia ja pistää sen pöydälle. Sitten se lähtee seikkailemaan ja saakeli ohjaa. Se on kyllä noloa. Se on jotenkin noloa, jos ohjaaja liikkuu koskematta siihen. Se niinku, ainakin mun mielestä paras immersio on just se, että sä niinku, oikeasti oot siinä maailmassa sisällä ja mikään ei niinku, rikos sitä. Eli ei tule mitään tärinöitä. Tai niin, kaikki tommonen tavallaan kikkailu siinä on aina se vaara, että se vaan rikkuu. Mutta siis nyt kun päästiin kerran puhumaan niinku, rumplepäkeistä ja kaikista tämmöisistä, niin oikeasti hypätään toiseen moderniin hauskaan. Eli siis, no sanotaan se suoraan, Kinecti ja Viimote. Eli niinku, mulla ne niinku kummatkin Samari Härvelit rikkoo myöskin immersion, vaikka ne on mukaan moderneja, ne niinku tuo pelin mä sun syliis. Kyllä mä tuossa, mikä tää nyt uusin Zelda-peli onkaan nimeltään, on saanut kyllä suurta immersiivistä kokemusta huitamalla ilmaa ohjaimella. Siis, mun mielestä se on hauskaa. Ja siis viimon tästä täytyy sanoa kanssa, että mä oon pelannut, oikeastaan mä ostin Viin pelkästään sen takia, että mä pelotan Viillä Monster Hunter 3, vaikka se olisi tuolle pleikkarillekin. Ja siinä on se, että tavallaan ne kontrollit, vaikka niinku tavallaan tietyllä tapaa turhauttavaa niinku tapella niiden kanssa, niin ne tuo siihen sen meiningin, että sä oikeesti teet, se on niinku, että sä oikeesti tappelet, eikä vaan sitä, että sä painat nappia ja se ukko lyö. Että se tuo siihen tietyllä tapaa sen semmoisen, ainakin Monster Hunterin tapauksessa, jossa idea on siis se, että sä tapat jotain isoa dinosaurusta 10 minuuttia ja sit sä voitat sen, niin siihen oikeesti tulee semmoinen fiilis, että mä oikeesti kukistin ton. Kun se ei ole pelkkää sitä napihakkaamista. Niin auttaako se, että se on niin pirun vaikeeta sillä viimotella, niin se auttaa sun immersiota? No siis mä tykkään pelaajana siitä, että se on vaikeeta. Vaan se ei ole liian, niin, vaan se on epäreilu vaikea, että se on vaan vaikeeta. Niin, mutta päästäänkö tässä siihen ajatukseen kuitenkin, että kontrollit on ihan merkittävä on. Osa sitä, että se on jopa tärkeämpää kuin, niin kuin kaikki muu. Nimenomaan siis käyttämään se on vähän samalla lailla kuin, että musiikissa niin se, että sä pystyt kuuntelemaan sitä on tärkeää, ja elokuvissa se, että sä voit nähdä sen ruudun, se samalla pelissä se, että sä voit ohjata sitä. Se interaktio toteutuminen on aika tärkeää, ja kontrollit sen mahdollistaa tai ei mahdollista. Niin siis mutta esimerkiksi kyllähän on sitten esimerkkinä joku kirja, joka on ehkä kaikista, siis omalla tavallaan se on immersoidin kaikista. Miksei kirjoissa ole rumplepäkkejä? Tai sitä hajusee. Ottakaa sekka, mutta täytyy käydä. Mä en ymmärrä, mikä tää motiivi oli tälle ulosjuoksulle. Se meni patentoimaan. Thank you. siinä kuultiin musiikkia pelistä Elder Scrolls Morrowind. Se oli pakko pistää soimaan, koska Juho juoksi patentoimaan ton äskeisen idean. Ja me ei oikein voitu kolmen kesken sit jatkaa keskustelua, mutta mennään eteenpäin. Mä haluaisin vielä vähän henkilökohtaisemmalla tasolla tätä, että voisit kertoa, että mitkä on ollut niinku sellaisia niinku ensimmäisiä tai voimakkaimpia immersiokokemuksia, jotka muistatte niinku pelien saralla? No eikö se ole melkein, siis jos puhutaan, että hyvä peli immersoi lähestulko aina, niin kyllä se melkein se eka peli on, ja mulle se on Mario 6. No ei, se tarkoittaa, että eka peli välttämättä hyvä olisi. Se oli hyvä. Niin, no, sattuu olemaan näin. Kyllä niin kuin, aika Mario 64 on maailman parhaimpia niin, 3D-tasoloikkia, niin sä oot aika vahvalla aloittanut. Kyllä. Mutta siis väittääkö joku tässä pöydän ympärillä, että me oltais tässä nyt, jos meidän eka peli olisi ollut huono kokemus? Niin, se on totta. Ehkä se erottelee pelimiehet. Muista. Jos vaan sattuu tarttuun hyvään peliin, ekana tulee pelimies, jos tarttuu huonoon, tulee ei-pelimies. Mä en tiedä tosta, koska siis mun ekat pelikokemukset on niin kuin, mun enolla oli MSX-tietokone. Niitä ei ollut kenelläkään Suomessa, niitä oli ehkä se 3 kappaletta, sillä jostain syystä oli. Niin sillä sit jotain niin kuin Jet Set Willin käännöstä ja sit joku semmonen ihme sirkuspeli, joka oli ihan käsittämättömän vaikea, niin kuin tämä Jet Set Willikin. Ja siis mä oon hakannut päätä seinään silloin pienenä näiden parissa. Ja siis varmaan on tapahtunut se, että en mä oon pelannut sitten kauheasti. Niin en mä tiedä, onko se sitten sillä että joku väitti, että jokaisella pelaajalla on olemassa kokemus, jossa se on koittanut saada äitiensä opettelemaan pelaamaan ja itkenyt verta. Siis sillä about 13-vuotiaana. Mä siis 13. No nuorempana tuntuu tämä ehkä sen 8-vuotiaana Super Mario Bros. 3. Tunnusta. Et tunnusta. Mä en kyllä tunnusta. Mulla... Pelaatko sun mut siis muuten? Ei, mutta mulla kävi siis niin päin, mä muistan, että me pelattiin, meillä oli vanha 286 tai jotain. Silloin oli joku matopeli, millä me pelattiin Broidin kanssa paljon. Ei me täytty mistään mitään, mentiin seinään päin vaan. Ja... Siinä me saatiin joskus joku Saakelin Dossi-peli demo CD. Tyyliin ostin uskon, että tämän sen mukana tuli ja siinä oli kaikki klassikoita. Meitin Faija-tyylin pelasi niitä ja me katteltiin. Et niinku se käytännössä opetti meidän pelaa. Se oli ihan surkea niissä peleissä, mutta siitä me opittiin. Siinä voiko tapahtua immersio seuraten vierestä? Ilman muuta voi. Hei, totta hitossa. Siis kyllä, toi on ihan mun mielestä niinku täysin... Voi, mä oon pelannut monta peliä, yksin pelattavaa peliä kaverin kanssa silleen, niinku, että aina toinen on vaan kattonut. Mä voin siis, oikeasti väittää, että mulla esimerkiksi on... Esimerkiksi juurikin mulla... Final Fantasy-pelejä, meillä on kummallakin hyvä immersio ollut siinä. Mä voin oikeasti sanoa, että mä oon seurannut olan ylitte vuosia yhtä kaveria, joka on äärimmäisen itsekäs ihminen, eikä koskaan jaa pelikonsoleitaan. Ja seuraan, kun se pelaa, ja mä pystyin immersoitumaan niihin peleihin melkein yhtä hyvin kuin se. Paitsi, että kyllä siinä, myöskin, siinä tulee se empatia myöskin mukaan, että siinä kohtaa, että se kaveri ei vaan osaa tai kusee jotain hommia, niin siinä on myöskin se empatia sitä kohtaan, kun se ei tavallaan niin tule. Että lyödään sitä ja otetaan se ohjaaja. Niin, se on, niin ja siis onhan siinä, se on kyllä itse asiassa todella hyvä pointti siinä mielessä, että peleissä on semmoinen, mitä missä leffossa usein ei ole. Että leffoissa on se selkeä kaari, että sä tiedät, että tämä leffa kestää 2,5 tuntia, tämä yleensä saapuu johonkin lopputulokseen. Jos päähenkilö ensin epäonnistuu, niin se onnistuu lopulta keskimäärin ja näin. Mutta taas peleissä voi olla niin, että sä vaan kuolet ja kaikki menee päin mäntyä ja siinä ei niinku ole sitä selkeää semmoista rakennetta, että miten se kokemus menee. Ei se samalla selkeää kaarta sillä lailla. Se tekee siitä tietyllä tapaa mielenkiintoista. Oh fuck. Voiko monin peleihin immersoitua yhtä lailla kuin yksin peleihin? Onko siinä ero? No siis mä veikkaan, että tossa on oikeasti tulee taas se maailma. Että koska sä immersoidut enemmän siihen maailmaan. Niin ja se, että mitä on immersio. Että kokeeko se esimerkiksi, jos sä oot niinku in the zone, niin onko se immersio? Ja just esimerkiksi... tulee tää, että onko immersio ja tämä, niin kuin tiedetään, että kun tekee vaikka töitä tai jotain ja aika vaan lähtee tämä niin sanottu flow-ilmiö, niin onko immersio sille sukua? Mm. Varmasti jo. Mikä niiden suhde on, niin. Mutta oikeastaan mun piti sanoa tuohon siis monipeli vs. yksinpeli, kyllä mulla jotenkin niin kuin, ei monipeli sillä tavalla niin kuin ehkä immersoi niin voimakkaasti. Se vaatii jotenkin sen yksin olemisen, että se on vaan se, niin kuin se immersoitava, ei immersoitava. Se siis, tuote, johon sä immersoidut ja sinä. Ja siis KO-pelit, siis yhdessä pelattavat, niin. Kun mennään yhteiseen tavoitteeseen, niin immersoituminen on mahdotonta. Niin on. Se mua ottaa, niin, nyt esimerkiksi mä oon pelannut Borderlands 2 aika paljon, aloitettiin kavereiden kanssa, mutta ei sitä vaan jaksa, kun se menee siihen, että aina yksi juoksee pää edellä ja muut on perässä, että mä haluan lukea tätä juonta, mitä tässä tapahtuu. Mutta toisaalta sitten taas kyllä lapsena oli tosi vahva immersio taas lapsena, mutta pelataan jotain Turtlesia kahdestaan, niin kyllä siinä oli aika kova immersio, koska se oli semmoista, että hakkaa sä toi jätkä, mä hakkaan tuolla alhaalta. Siis se on just, että se pakottaa, niin kuin yleensäkin tasohyppelyt pakottaa, että tavallaan pysyn siinä samassa ruudussa, että toinen ei voi juosta sinne niin. Edelleen. Eli pelit ovat vain huonompia nykyään. Että ennen... Se on ehkä, ainakin kooppipelit mä sanoin, että siinä on huonompia. Kooppipelit on kyllä ollut vanhemmat. Ei enää ole immersoivia. Tai aivan. Niin, ainakaan siinä mielessä. Niin, väitelkää kommenteissa. Ja sitten kun siinä on se, että sä voit sabotoida toistasi niin liian helposti. Mm. Että siinä on pakko lisätä, että sä voit heittää kaverin rotkoon. Ja... Mun mielestä niin kuin toi uusi Rayman, niin siinä ei pysty tekemään kaverille kiusaa. Siis, ja ei, niin, koska... mä en ole sitä pelannut muuta kuin kaksi. Tuossa on semmoinen, että niin erittäin pientä sitä ominaisuutta on tweakattu niin samantyylisessä pelissä. Raymanissa sä et voi osua kaveriin. Mario Brothersissa sä voit osua kaverin, jolloin kaikki vaan ponnahtelee toisistaan. Se kaikki näyttää joltain sellainen pinballilta. Immersio tapahtuu. Mä sanoisin, että se liittyy yksilösti vaan siihen, että uusissa peleissä on liikaa, niin kuin, liikaa asioita, mikä tapahtuu, liikaa sisältöä. Liikaa informaatiota. Niin, koska mun mielestä se kooppi nimenomaan vaatii sen, että molemmat on samalla aallonpituudella. Mitä vähemmän juttuja, mitä pitää miettiä, niin se helpompi on niin kuin olla synkassa. Tästä on muuten mahtava esimerkki, siis ihan aika uusi. Toi Orcs Must Die. Eli tämmöinen peli, mikä niinku eka versio, eka osa oli tosi pienellä budjetilla tehty periaatteessa. Että se on vaan sitä, että örkkejä tulee huoneeseen ja sun täytyy estää niitä pääsemästä toiselle puolelle huonetta. Ja sä rakennat ansoja ja ammuskelet niitä naamaan. Sitten kakkososassa ne lisäs koopin. Ja se, niinku, se vaan toimii, koska siinä niinku se juoni on ihan merkityksetön periaatteessa. Ja se pointti on vaan se, että sun täytyy kaverin kanssa tehdä ne suunnitelmat, että te saatte ansat rakennettua mahdollisimman hyviksi, että te saatte tapettua kaikki örkit, jotka ryntää sinne sisään. Niin teille tulee immersio, koska te oikeasti myöskin juonitte sen pelin maailman ja rajojen sisällä. Te teette sen kautta yhteistyötä. Kun taas co-op-peli, missä kummakin koittaa vain itsekästi niin jossain tasoloikassa juosta eteenpäin, niin sehän on eri asia. Niin onko kuitenkin se joku yhteinen suurempi paha on sellainen niin tärkeä kokemus siinä monin pelissä. Ja just itse hyvin sanoo, joo, kyllä. Ja just että komppaan isosti. Koska ainakin mulla on se, että mä tykkään niinku pelata optimoidusti ja olla mahdollisimman hyvää, niin uusi pelissä tulee sellainen fiilis, että itsekäs pelaaminen on se that's the way to go. Kun taas just jossain Turtlesissa, niin se vaan toimii kaikella tavalla paremmin. Niin. Mut hei, kello on sitä, mitä se nyt tällä hetkellä sattuu olemaan. Sinun tämänhetkisellä aikavyöhykkeellä. Ajan puitteissa siis pistämme vielä pienet ulossoittobiisit. Eli tässä tulee teille sulosointuja Metal Gear 2. Solid Snagesta. Tämä oli siis Pelimiehet ja Immersio. Hei hei! Ei vittu Snage! Kahden viikon päästä lisää. Snage! Snage! Naked Snake ja Solid Snake.